السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله: ثم بعد ذلك الصلاة، لحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. المؤلف رحمه الله لكو نتاجة عبادة ذات تطوع، عبادة ذات تطوع درس اليوبيتا تلتاجة عبادة مبيلي كتيك عبادة بورا za tatawu. Ya kwanza ni talabu al-ilm, kataja fadhila zake na uwajibu wake. Na ibada ya pili ni al-jihad fi sabilillah, al-jihad fi sabilillah. Kasema hizi ndio afdhalu tatawu baada al-fariba, baada amal za faradhi. Hii ndio tatawu bora, hii ndio tatawu bora. Leo aendelea kutaja ibada za tatawu. Fadhakara as-salah, dhakara as-salah, asema rahimahullah, thumma ba'da dhalik as-salah, yani ibada bora ba'da talab al-ilm na jihad ni sala, bila shak sala ndio ibada bora baada ya faradhi ya shahada, baada ya nguzo ya shahada katika nguzo za Kiislamu. Amal bora ni swala, na vile vile baada ya swala ya faradhi katika amal bora ni swala za sunna, swala za sunna. Kwa maana kaitaja swala kwa sababu as-sala min afdal al-a'mal za faradhi, thumma baada dhalika yatba'uha as-salawat an-nawafil, zile swala za nafila. Na takuja kuzitaja swala za sunna zile ambazo ni akad za kokotezwa zaidi, atakuja kuzitaja mbele. La shakka muislamu kutatawa na swala, muislamu kutatawa kwa kukithirisha swala za sunna, la shaka hili ni jambo zuri, bali ni sababu katika sababu za kuingia peponi. Rabi'a al-Ashja'i radhiyallahu anhu alikuwa akimtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumletea maji ya kutawadha. Kila akitaka maji kutawadha, Rabi'a ndio alikuwa ni kazi yake radhiyallahu anhu kumtaftia Mtume maji yake ya udhu na kumletea na kumtawadhisha akitaka kutawadha. Siku moja baada ya kutawadha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia: ya Rabi'a, salni ma shi't. Alipoona yumtumikia vizuri, kumletea khidma mzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kumpa zawadi, akamwambia: Rabi'a, salni ma shi't, niombe jambo lolote na upenda ni kufanyia, nitakufanyia. Kama kumtuza na kumpongeza kwa kazi ya kumtumikia mzuri. Huu sahaba alipocheguzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam achegue ataka zawadi gani, hakufikiria mambo ya kidunia kabisa, kwa sababu sio hamu yao. Hakusema niombe Mungu mpate majumba, mpate mali, mpate hiyao, mpate hiyao. Ha, haya ilikuwa si shughuli zao. Wao hamu yao ilikuwa ni akhira, na ndio maana akamuomba mambo ya akhira. Akamwambia: ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil janna. Alimuomba jambo zito sana, muhimu sana, na hii yaonesha fiqhi walikuwa nao masahaba. Wajua mwanadamu akizungumza ndio utamtambua. Lidhalika بعض السلف الكوى كسيما الصمت سترون كنيمازا نسترياكو استرى يمتون كنيمازا فإذا تكلم الرجل عرف جهله mtu akizungumza tu utajua ujinga wake na elimu yake. Kwa hivyo kuzungumza kwa kufichua. Sasa hawa masahaba subhanallah ukiwasikiza masuala yao na maneno yao utastaajabu ule ufahamu walioruzukiwa nao. Wallahi kila mmoja ajiulize, hebu ngekuwa mimi, sasa mtume anakuambia omba lolote nikupe, wataka nini kufanyia? Ni sisi tungefikiria nini? Tuambia nani ukweli? Nani angefikiria masuala ya akhira? Lakini angalia fikhi ya hawa watu na ilmu yao na imani walikuwa nayo. Amemwambia mimi nitaka jambo moja tu, as'aluka murafaqataka fil janna. Mimi naomba kuwa sahibu yako peponi nisiwe mbali na wewe, uwe jirani na wewe. Sitaki uwe mbali, nataka rufqa, yani urafiki wako peponi na utaka. Sitaki kuwa mbali naye. Basi ndio jambo ameomba tu. Akamwambia awa ghaira dhalik, utaki lingine? Niambia ni hilo, tusitaki lolote. Ninataka ile jambo moja. Mtume sala salam akamwambia hivi. Akamwambia fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Yaani mimi nitakusaidia inshallah, tafanya bidii, nitakusaidia tuwe pamoja peponi. Lakini na wewe nisaidie. Hakuna jambo la bure, mpaka ufanye sababu. Nitakuombea hilo upate, lakini na wewe mpaka ufanye sababu. Amwambia na wewe nisaidie kwa kuswali sana. As-sujud huna maana yake ni as-salah. Fa'inni ala nafsika bikathrati as-sujud, yani bikathrati as-salah. Swala nisaidie kwa kuswali sana maanisha nini? Si faradhi, maana faradhi ni wajibu kitambo. Mtume hawezi kumuomba amsaidie kuswali faradhi. Swali sio faradhi, ni lazima kitambo, aombwe si ombwe. Amemuomba ile swala ambayo si lazima, swala za sunna. Na wewe nisaidie ukithirishe swala za sunna. Ukikithirisha swala za sunna, basi utakuwa rafiki yangu peponi na karibu na mimi. Hii yaonesha namna gani salatu tatawwu, swala za sunna zilivyo bora na zina fadhila. Yani mwenye kuhifadhi swala zake za sunna ni sababu ya kuwa rafiki ya mtume peponi. Allahu akbar. Hii yaonesha cheo cha swala na kwamba swala min afdhali al-a'mal. Kwa hivyo wataka kuwa sahibu ya mtume peponi, wataka kuwa rufqa yake kwenye mahali ukawa muona huko mbali na yeye, fanya hivyo alivyoambiwa Rabia. Kithirisha swala za sunna, utakuwa jirani ya mtume alayhi salatu wasalam peponi. Kwa hivyo hii inaonyesha ubora na fadhila ya salatu tatawwu, kwamba swala za sunna zina fadhila kubwa. Lihaditha sema swala ni amal bora kwa sababu ya hii hadithi, istaqimu wa lan tuhsu. Istaqimu, jilazimisheni mstari wa sawa, shikeni istiqama, munyoroke kwenye dini. Kisha akasema mtume walan tuhsu, hamutomaliza istiqama, hamuwezi, lazima mtakuwa na kasoro. Yani mtume atufahamisha kabisa, ndiyo mimi nimeamrisha muwe na istiqama, munyoke kwenye dini, lakini kunyoka kikamilifu hamutaweza, kwa sababu tabia ya mwanadamu ni mpungufu asli yake. Ndio maana akasema istaqimu, pale pale akasema walan tuhsu, na hamtoweza, hamutoweza kuleta istiqama ya ukamilifu sawasawa. Hakuna binadamu anaweza. Lakini fanyeni nini? Wa'lamu, jueni kwamba anna khaira a'malikum as-salah, amali zenu bora zaidi ni swala, yani swala ya faradhi kisha swala ya sunna. Ndiyo istiqama, hamtoweza kufanya mambo yote ya dini kuyakamilisha, lakini shikamaneni na swala, itajaza zile kasoro. Kule kwingine ukifanya ukateleza, hiyo kasoro itakuja kujazwa na swala za sunna. Hiyo ndio maana ya hadith kwamba swala za sunna zinakufikisha daraja ya kuweza kutosheka na kuokoka na adhabu kesho akhira. Kwa hivyo ushahidi uko hapo. Wa'lamu anna khaira a'malikum, yani afdal a'malikum as-salah. Na hii iko wazi kuonesha kwamba sala ni katika amal bora. Thumma ba'da dhalik, kisha baada ya sala amali zingine bora nzipi? Ma yataadda naf'uhu, ni zile ibada ambazo kwamba manufaa yake yaenea kuliko ibada ambayo kwamba manufaika wewe tu. Ibada ziko aina mbili, kuna ibada ambazo wewe ukifanya manufaika wewe tu, hanufaiki mwingine. Kuna na ibada ambazo kwamba ukizifanya watanufaika waislamu kadhaa, kama taalimul ilm. Taalimul ilm ndo maana kambiwa ni ibada kubwa, kwa sababu utanufaisha umma mzima. Kwa hivyo ibada ambayo kwamba manufaa yake yaenea ni bora kuliko ibada ambayo kwamba manufaa yake yabakia kwako wewe tu, haienei. Hii ndio kaida ya kisheria, na ndio maana akasema ma yataadda naf'uhu, ibada ambayo kwamba manufaa yake yaenea, hiyo ni bora kuliko ile ambayo kwamba manufaa yake iko hasa kwako. Na hii ni kaida, lakini sio mutarida katika hali zote. Ziko ibada nyingine ambazo kwamba manufaa yake haienei na ni bora kuliko ile ibada ambayo manufaa yake yaenea. Kwa hivyo hii kaida iko, lakini katika amali nyingi, sio zote. Lakini zapatikana nyingine manufaa yake ni finyo kwako wewe, lakini ni bora kuliko ibada ambazo kwamba manufaa yake yaenea. Kwa mfano az-zaka ni ibada gani manufaa yake yaenea ama hayenei? Yaenea bila shaka, tampa huyu atakidhi, atamuondoshia huyu haja, atamuondoshia huyu haja, utawapa fukara. Kwa hivyo zaka ni bora kwa sababu manufaa yake yaenea kwa watu kadhaa. Alafu tazama na ibada ya sala. As-sala, wewe ukiswali wamnufaisha muislamu mwingine ama wewe mwenyewe? Yabakia kwako mwenyewe. Huwezi kumswalia mtu, huwezi kumswalia mtu, huwezi kumnufaisha mtu kwa ile swala. Kwa hivyo swala ni ibada kasira, manufaa yake ni finyo kwako wewe tu, si kama zaka. Lakini ipi mbora baina sala na zaka, ipi mbora? As-sala. As-sala ndio ibada bora baada ya shahada, hakuna bora zaidi ya sala, kisha ndio zaka. Kwa hivyo hapa tutapata ibada ambayo kwamba manufaa yake ni hasa kwa yule mwenye kuifanya, lakini ikafanywa bora kuliko ibada ambayo kwamba manufaa yake yaenea. Lakini nyingi ni hivyo, kama alivyosema mwenye kitabu, al-asl ni hivyo, zile ibada ambazo zaenea ni bora kuliko zile ibada ambazo zikubakia kwake. Lakini hii kaida saa nyingine ina khalifu, ndo maana yake. Manake nimewaambia kabisa, mtu sije kashtuka sema hii kaida basi vipi baina sala na zaka. Nishawatajia na mfano kabisa, ili kuwaambia ulama akisema hizi kawaid huwa wamaanisha zaenea katika masala nyingi, sio zote, saa nyingine za khalifu kidogo. Thumma kazitaja zile ibada ambazo kwamba manufaa yake yaenea, kama gani? Min iyadati marid, min iyadati marid, kutembelea mgonjwa. Ukimtembelea mgonjwa manufaa yake yaenea, waleta sila, waleta mahabba baina ni wawili. Wazi wewe utamnufaisha yule unayemgonjwa, kwa sababu utakwenda utamwombea Mungu na mgonjwa atanufaika kwa ziara yako, na wewe utanufaika kwa ile ziara, utapata thawabu. Kwa hivyo kuzuru mgonjwa ni katika amal bora, kwa sababu manufaa yake zaenea kwako na kwake, wewe mwenye kuzuru na mwenye kuzuriwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile haqqul muslim ala almuslim khams fi riwaya 6 akataja katika hukuku za muislamu kwa muislamu mwingine, wa idha mariba fa'udhu, wa fi lafz amarana bi'iyadati almarid, ametuamrisha kuzuru wagonjwa. kama hadithi ya Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Kwa hivyo Mtume ametuamrisha hasa tuzuru wagonjwa waislamu, lakini ni amri ya istihbab, si amri ya lazima, si amri ya lazima, lakini ni ibada kubwa ambayo ni jambo zuri kumfanyia mwenzako. Kwa hivyo kuzuru mgonjwa ni katika haki za muislamu mwenzako, haki ambazo ni za sunna, si za lazima, si wajib, lakini ni katika hukuku za sunna, zinapendekezwa mwenzako akiwa mgonjwa mzuru. Au qadha'i haja, au qadha'i hajati muslim, au qadha'i hajati muslim, au kukidhi haja ya mwenzako. Mwenzako muislamu ana haja, ana umaskini, ana ufukara, ana haja zake fulani za kimaisha, ukaenda ukakidhi, ana deni ukamlipia, ukaenda ukakidhi haja yake, basi hii ni amal kubwa sana, hii ni amal kubwa sana. Mtume alayhi salatu wassalam atuambia kwenye hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma fi sahihi Muslim, Mtume alayhi salatu wassalam asema, almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu yake muislamu, la yadhlimuhu, hamdhulumu. Wewe kama ni muislamu kamil, sasa huwezi kumdhulumu muislamu mwenzako abada. Wala yuslimuhu, wala hampeani kwa adui au wawe ama ashikwe, wala hampeani kwa adui muislamu mwenzake, akamchimbia shimo akamfanya akaja kashikwa na adui kidhulma, hakuna sababu yoyote. Lakini kama ni mtu ni dhalim, ni muislamu lakini ni dhalim na anatefutwa, haki ya mtu irudishwe, hapo atasalimishwa bila shaka, hapo atasalimishwa. Na kumficha hapo ndio makosa, kumficha hapo ndio takuwa sasa si sawa, kwa sababu itakuwa wanusuru dhulma. Lakini kumuonea tu, kumsalimisha kwa adui, haifai, la yajuz hadha. Wa man kana fi hajati akhihi, kisha mbele asema wa man kana fi hajati akhihi, atakai kutoka kwenda kufuatilia haja ya ndugu yake muislamu mpaka kaitekeleza haja yake, kana Allahu fi hajatihi, na yeye akifikwa na haja Allah ndo atakuwa na yeye. Allahu akbar, angalia fadhila. Ukitazama kwa jicho la sharia ndo utaelewa ubora, usitazame kwa macho ya juu juu. Ukitazama kwa macho ya kilimwengu, kwani mimi najisumbua nini, ili jambo langu mimi? Shauri yake bwana, ili jambo si langu. Lakini ukatoa wakati ukajiudhi ukaenda kutekeleza haja za mwenzako, basi hatokuja binadamu awe na wewe. Mtume asema kana Allahu, Allah mwenyewe tu atakuwa na wewe kwenye haja zako, ambao kwamba huyu uliomsaidia wewe ni kiumbe. Kwa hivyo hali ya kwanza ni kiumbe kumsaidia kiumbe, hii ni hali duni. Hali ya pili ya ukamilifu ni hivi, ni kiumbe kusaidiwa na Allah. Sasa baina alosaidia na alosaidiwa, nani upeteo? Alopata nyingi na watu wataona, mimi namsaidia yule ndo alopata, yule alosaidiwa. La, wewe ndo alopata nyingi, kwa sababu wewe Allah ndo atakuwa katika haja yako. Sasa yule wewe ndo ulimsimamia haja zake, wewe kiumbe, na huku alosimamia haja zako nani? Ni al-Khaliq, ni Allah. Kwa hivyo wewe unawasaidia, hauna hasara katika hali yoyote. Watu wanaona kutekeleza haja za watu ni hasara. Hakuna hasara Sheikh, wallahi hakuna hasara utapata, bali ni faida kumliko ule aliyepewa, aliyosaidiwa. Ndio akasema kana Allahu fi hajati, kisha akasema wa man faraja an muslimin kurbatan, atakaye kumfariji muislamu mwenzake akamuondoshea dhiki, kurba yani dhiki, mtu ana dhiki za kimaisha, ana deni imemlemea, ukenda ukamlipia na mengineo, basi asema faraja Allahu anhu kurbatahu kurbatan min kurabi yawm alqiyam, wewe Allah atakuondoshia dhiki, tena si za duniani, dhiki za akhera. Allahu akbar, يوم القيامة كنا ذيك أين عاف سبحان الله كلا أين ذيك زكوك سكوه يوم تتركوا بشيء ذيك والله هون يوم تلقوا سيديا تسا سكوه يوم ذيك زجوا أنا مينين أنا ما برتوك آخر أيوت ويبي الله تكفري أتكون رشيا ذيك إله كسبب دنياني kulikwenda kuondosha dhiki ya muislamu mwenzako wa man satara musliman na atakaye kustiri aibu ya muislamu mwenzake satarahu Allahu yawm alqiyama na yeye Allah atastiri aibu zake siku ya kiyama kwa sababu fedheha ni fedheha ya kiyama fedheha ni fedheha ya kiyama na stara ni stara ya kiyama duniani humu si chochote kwa hivyo mwenzako ameparaga mambo ya aibu ambao ni mambo mabaya hata si ya kuenezwa ni ya kustiriwa wewe uende ukamtukua picha alafu uweke kwenye mitandao mwangalieni fulani afanya hivi huku ni kumsitiri ni kumuumbua huku ni kumuumbua huku ni kumuumbua sio kumstiri kwa hivyo mambo ya maaib mambo ya aibu eh aibu za mtu hustiriwa hazienezwi kama uchafu wa maasi hausambazwi ile fahisha ikaenea mwenzako ameparaga uchafu mstiri lakini mnasihi usende ukamfedhehesha ah jana bwana nikupita mali fulani ba ile bwana kumbe matata sana kadha kadha uanze hana majus msitiri mwenzako na wewe Allah atakustiri aibu zako kwani wewe hauna aibu zako unazo lakini kwa nini zijulikani ni stara ya Allah ndio yakustiri na wewe sasa hivi leo Allah ataondosha stara yake tafedheheka mbele za watu hadha hu vile vile ni katika amal salih baada kukidhi haja za waislamu au islahim baina nnas au kuingilia suluhu ukasilihisha baina ya walioteta wawili wallahi hii ni amal kubwa sana هي نكتك أفضل الأعمال على الإطلاق إصلاح ذات البين كسلحيش وويلي وليوتتيا بالي مكوية كوني حديثي يشند درجة يصوم يشند درجة صلاة كسلحيش وويلي وليوتتا فأبو زاكي وشند صلاة وشند نصوم الله أكبر هي عمل كبوة أمبا يقوان با شرية متوكية بالي tumeruhusiwa kufanya ya haramu kwa ajili ya kusuluhisha lidhalika sheria imemruhusu mtu kusema urongo urongo ni haramu lakini umeruhusiwa kusema urongo kwa ajili ya kusikizanisha watu wawili ni mume na mke ni baba na mtoto wake ni rafiki na rafiki yake umeruhusiwa mpaka kudanganya ili tu uwalete karibu wasikizanishe na shaka hii ni amal kubwa na ambapo kama urongo ni haramu lakini kwa dharura hii ya kuleta masikizano baina ya wawili umeruhusiwa kuparaga hiyo haramu ya urongo na hii yaonesha namna gani mapenzi baina ya Waislamu ilivyo kitu kikubwa yule anayesilihisha anarudisha mapenzi baina ya wale wawili sio hii yaonesha amali ya kupendana kwa ajili ya Allah ilivyo kubwa mpaka umeruhusiwa kudanganya uwarudishe watu kwenye mapenzi ya kisheria na hii ni ibada kubwa ambayo kwamba sisi hatuifahamu neema yake sisi tunajua kuteta tu ndio tujuane eh teta na huyu kiteta na yule takaa mtokore huyu ukae mtokore yule umeona huku na utokoza huku kitokoza huku mchokoro huyu kichokora huyu thumma baada dhalik inaleta dhagina na chuki baina nnas hada ma yajuz hada lidhalik kusilihisha ndio jambo jema sio walioteta wakawatwa tu wawatwe mpaka wakafa hivyo hii ni hasara bila shaka lakini mtu anataka aingilie kati awasilihishe kwa sababu waislamu wakigombana ni udhaifu hatutofaidika kitu sisi mtume sallallahu alaihi wasallam asema taja hii hadithi asema ala ukhbirukum bi khairi a'malikum siwape habari kwa amali bora kwenu wa bi afdali daraja na hiyo amali ina thawabu nyingi daraja kubwa bi afdhali darajati sawm wa bi afdhali darajati sawm wa sala na ni kubwa hii amali ina thawabu nyingi kushinda sala na sawm awaliza masahaba kisha akawaambia mtume sallam islahu dhatil bayn kusilihisha watu wawili walioteta baina ya watu islah ni faraj ni daraja kubwa kuliko saum ni daraja kubwa kuliko sala islahu dhatil bayn kusilihisha dhati mbili zilizofisidika kuzirudisha pamoja ni mume na mke ni baba na mtoto ni ndugu na ndugu yake wa ghairi dhalik hii ni amal kubwa sana kisha mwisho hadithi mtume akasema fa inna fasada dhati albayn hiya alhaliqa watu wakifisidiana baina yao katokea fasadi wakateta hiyo kuteta mtume alikuita ni alhaliqa hunyoa hunyoa nini thawabu zenu zile thawabu zenu kila siku zitapuputika zifutike madamu munteta mpaka mupatane kila mkifanya amal zenu thawabu zenu zaangushwa haziandiki zitaangushwa zitaangushwa mpaka mupatane kwa hivyo hili ni jambo zito kukaa na husuma watu wakawameteta hawasikizani hili ni jambo baya tena pasina sababu yoyote ya kisheria ngawa tutasema kuna sababu za kisheria haya mambo mbali lakini ni mambo tu ya kilimwengu ya kidunia ni mambo ya nafsi na uhasidi na chuki tu baina yao hakuna sababu ya msingi la shaka hili jambo la nyoa thawabu zenu la haribu thawabu zenu ndio mtume akaita alhaliqa ya nyoa ainyoi nyele yani hunyoa thawabu zenu mpaka mupatane murudi msilishane mtume alayhi salatu wasalam hii hadithi hiyo hadithi imepokea na imamu ahmad fi musnad walbukhari fi aladab almufrad wa ghayruhum na mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi nyingine fi sahih al-Bukhari wa Muslim min hadith Umm Kulthum bint Uqba radiyallahu anha Umm Kulthum bint Uqba radiyallahu anhu ampokea mtume sallallahu alayhi radiyallahu anha ampokea mtume sallallahu alayhi wasallam asema laysa al-kadhabu alladhi yuslihu bayna an-nas si mrongo anaisilihisha baina watu anaisilihisha baina watu haitwi mrongo hata akadanganya ufai kumcha wewe mrongo la kwa sababu ya sulh kwa hivyo si mrongo mwenye kusilihisha baina watu fayanmi khairan akazungumza maneno ya khairi au yakulu khairan au akasema maneno ya khairi yanmi yani akayapokea maneno ya khairi kayanuku wa yakulu na akayasema madamu yale aliyosema ni khairi hata kama ni urongo yajuzu yeye kufanya hivyo kwa ajili ya kusilihisha wala baada ya kile kikao huwezi kusema ah fulani kumbe mrongo sana nilikuwa kikaone kisilihisha danganya ameruhusiwa hapo kudanganya na sheria ili kuleta nyoyo za watu pamoja maslaha ya nyoyo kuwa pamoja ni kubwa na mafsada yake ni kubwa kuliko mafsada ya kudanganya na ndio maana ukaruhusiwa kuparaga hii mafsada ndogo udanganye kuliko mafsada kwa sababu nyoyo zikichukiana mafsada yake ni kubwa kuliko mafsada ya urongo waqala ahmad asema imamu ahmad katika amal nyingine ambayo ni katika amal bora ittiba'ul janaza kufuata jeneza afdalu min as-salah ni bora kuliko kuisalia kufuata jeneza ni bora kuliko kuisalia kwa sababu kufuata jeneza maslaha yake mutaaddia yaenea kufuata jeneza maslaha yake yaenea kwako wewe na ule unamshindikiza kumzika nyote ili mafaidika ama kusalia janaza kusali tu maslaha yake ni kasira kwako wewe kwa sababu sala ndo maana ulama wakarajihisha hiyo hata kwenye hadithi mtume alifadhilisha hivyo alivotaja kwenye hadithi zile thawabu akaweka kufuata jeneza thawabu nyingi kuliko kuiswalia imekuja kwenye hadithi ya Abi Huraira mtume alayhi salatu wassalam asema kwenye hii hadithi ya Abi Huraira في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تومي صلى الله عليه وسلم سيما من شهد الجنازة أتكايك شهودية جنازة حتى يصلي بكك صلية أن صلية بكيت فله قيراط أتليب وقيراط موجة يلي هذوريا بالمس كتين بكك كصالي أمي صلية لجنازة بس يلي تبات قيراط موجة ومن شهدها ناتكايك هذوريا جنازة حتى تدفن يعني كيسوليا نبعد كسوليا كيفوات كيزيكا كان له قيراطان ييتبت قيراط مبيلي سيموجة واضح غير واضح كهيفو وكيسوليا جنيزة بكيهاك يتبت قيراط موجة وكيسوليا نو كيشندكيزة وتبت قيراط مبيلي قيراط مبيلي واضح غير واضح وهيفو ومن شهدها حتى تدفن يعني كاجا كيسوليا مباكو كيفواتا مباكو كيزيك وتبتنغا مبيل نمبيلي نموجة ايبي نينجي نمبيلي إذن كفواتا جنيزة كفواتا جنيزة وكيشندكيزا مباكا مزياراني لا شك نبورا كليكو كسوالي بكياك كسوالي pekia ukiswali utapata qirat moja lakini ukishuhudia jeneza mpaka ukaifuata ukaifuata mpaka ukenda ukaizika kana lahu qiratan kuishuhudia na kuizika kana lahu qiratan kwa hivyo ukiswalia sawa na ukaifuata mpaka na ukaizika utapata qirat ngapi لا تنجح تاتو أليس كذلك هو مسؤولية بكيك بس أتبطى موجة يولي مانجيني أمي شهودية تو كيشندكيزا مبكا مزياراني أتبطى مبيل سازا ألو يسؤولية نا كيشندكيزا أتبطى نجح هين دو كمليفو زايد ويبو كنا حالي تاتو حالي أكوانزا ni kuihudhuria ukaiswalia na ukaifuata mpaka ukazika. Hii ni qirat tatu. Moja ya kuiswalia, mbili za kuifuata. Umekusanya qirat ngapi? Tatu. Daraja ya pili ambayo ni chini yake ni kuishindikiza tu kuifuata jeneza mpaka ukaitia maziarani ukaizika. Utapata ngapi? Mbili. Daraja ya mwisho ya chini kabisa ni kuiswalia peke yake. Kwa hivyo jeneza kuna tabaka tatu za thawabu. Kuna aloiswalia peke yake atapata qirat moja. Kuna aloifuata tu akenda kaizika atapata qirat mbili. Na wa mwisho ndio bora, kuna aloiswalia na akaifuata na akaizika huyo atapata qirat tatu. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo mbili ni za kuifuata tu utapata mbili. Na moja ni za kuiswalia tu. Alofanya yote, tanganya zote zote, itakuwa ngapi? Mbili na moja? Kwa hivyo akiswalia, kisha akaifuata, mpaka akaizika, atapata tatu, thalathu khairat. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya ukamilifu. Alafu chini yake ni kuishindikiza tu, ukaifuata, ukaenda ukaizika bila ya kuiswalia. Hiyo utapata mbili. Na hali yake ya mwisho ni kushuhudia swala basi. Hiyo utapata khairat moja. Qila akaulizwa mtume, mal qiratan? Hiyo qirat nini? إذا ثواب زقيرات كيسجاني كيبي مشاك قال أمتومي كسيما مثل الجبلين العظيمين قيرات موجة قيرات ميل إذا ننفانو ما جبالي مويلي قيرات موجة جبالي موجة زيما لثواب الله أكبر كوني تو إبادة كما هي يكم شندكيزا نكم صليا مسلم ونزاك نندومانا إمام أحمد كسيما كفوة جنازة نبورا كلكو كي صليا اتباع الجنازة afdal min as-sala. Hamaanishi kuiswalia na kuifuata. Hii bora bila shaka. Kwa hiyo tukilinganisha baina ya moja katika ya mawili, hauwezi ila moja, basi kuishindikiza qirat zake ni mbili kuliko kuiswalia. Wazi ghairu wazi. Na ndo maana akasema kuifuata ni bora. Kama kuifuata pia ni moja, itakuwa ina ubora gani na kuiswalia? Ingelikuwa sawa sawa. Sasa ulama kusema kuishindikiza ni bora kuliko kuiswalia kwa sababu imewekewa mbili qirat. Na yule aliyeswalia tu bila kuishindikiza amewekewa moja. Sasa ukizitanganya hizi mbili, mtu aliyofanya yote atapata tatu, thalath qirarit. Ndio Ibn Umar aliposikia hii, Ibn Umar aliposikia hii hadithi. Sikiliza Ibn Umar asema nini. Baada ya kusikia hii hadithi Abdullah ibn Umar kwamba aliyeswalia jeneza atapata qirat, ومن اتبعها نالوفات تطقيرات مبيلي ابن عمر كسمى في المندك بروع عائشة كموليزة كمبلك وجنبه أكمن بها ابن عمر كمن بها عائشة أبو هريرة سمى حديثه نفي بها مامو عائشة كمن بها صدق أبو هريرة هيبل بكم بياني صار صار نقول ابن عمر كسمى لقد فرطنا قراريط كثيرة tumepoteza qirati nyingi. Alitumia kilima cha jamu qararit, hakusema laqad faratna qiratan. Ibn Umar kusema qararita jamu, maana yake maanisha nini? Tatu, zile tatu, kuiswalia na kuishindikiza zote. Kwa hiyo Ibn Umar aliposema qararita kwa jamu, ina maana akusudia jamu wingi zile qirati nyingi. Na wingi ni nini? Thalath. Ingelikuwa tu ni mbili angesema laqad faratna qiratan كثيرة، ها؟ لكن أما سما لقد فرطنا قراريط وجمع هن دليل كونشة وصلية نفقك ويماليزا نتاتو قصاب الجمع ميشو أقلها ثلاث، أقل الجمع ثلاث. نعم، هي لو فهم صحيح وهي حديثي. وما يتعد أسمى وما يتعدى نفعه نعم لما وكم بيني من فاياك yatafawat za tofautiana. Ndio hizi amali mathala manufaa yake zaenea, lakini zile amali ambazo kama manufaa yake zaenea pia zapitana baina yake. Kuna zingine zaenea zaidi kuliko zingine, zatofautiana, au kuna zingine zikifanywa kwenye msimu fulani zaenea zaidi kuliko msimu wake kutofika. Kwa hivyo zile amali huwa zapitana kulingana amali yenyewe hali yake, kulingana na misimu zake na nyakati zake, baina yake pale kuna kupitana. Ndio asema mathala nakupa mifano zinavyotofautiana. Maana yake zote ni sadaka. Sadaka kwa mfano, manufaa yake yaenea hayenei? Yaenea, sio? Lakini huwezi kuniambia mimi sadaka zote thawabu zake sasa sawa sawa. Tofauti. Sadaka ukimpa karibu utaambiwa ni bora kulipo ukimpa mwingine. Alisi kadhalika? Kwa hivyo hata kama ile amali yaenea manufaa yake, lakini kuna utofauti kwenye kule kuenea. Sasa nyingine hufadhilishwa nyingine kuliko nyingine kulingana na hali ya utoaji, kulingana na wakati wa kutoa, kulingana na haja za watu. Hizi ni vitu vafanya amali ipande cheo. Kwa mfano asema fa sadaqatun ala qaribin muhtaj, kumpa sadaqa jamaa yako, familia yako ambaye anahitaji, ana haja, kumpa sadaqa afdalu min itq, ni bora kuliko kumwacha mtumwa huru. Sio kumpa sadaka karibu yako, manufaa yake yaenea hayenei? Yaenea, imeenea kafika kwake, sio? Pengine akala yeye kala na watoto wake. Tayari ukimwacha huru mtumwa, manufaa yake yaenea hayenei? Yaenea, kwa sababu yule akiwa huru atafanya atakalo, atakwenda, ataabudu, atafanya kufanya, pia yaenea. Lakini mbona kumpa sadaka karibu imepita thawabu zake kwa tahurum tuma, na zote ni amal manufaa yake zaenea? Kwa sababu ya hali ya ile amal, hali yake. Huyu ni karibu, hapa kuna rahim, hapa kuna sadaka, kuna na rahim. Na wewe ukindo kimwatahuru ule ni sadaka tu umempatia, umemwatahuru, umetoa sadaka yeye kwa mwatahuru, lakini si karibu yako, sio? Kwa hivyo hizi ni amal mbili na zote manufaa yake zaenea, lakini utakuta sadaka ya karibu ikatangulizwa kuliko sadaka ya itq ya kumwacha huru mtumwa ambaye si jamaa yako. Wazi ghairu wazi. Hiyo ndio maksudi ya kitabu. Wa huwa afdalu, na sadaka ya kumpa jamaa yako wa karibu ni bora, ala ajnabi, kulipo kumpa sadaka mtu ajnabi. Zote ni sadaka na zote manufaa yake zaenea. Ukimpa karibu yako yaenea, ukimpa mtu ajnabi yaenea manufaa yake. Lakini kuenea kwa karibu yako ile sadaka ni bora kuliko manufaa yake ya kuenea kwa mtu ajnabi. Ndio maana sharia ikamtanguliza huyu, kwa sababu huku utapata mambo mawili mara moja. Utapata sadaka na silatul rahim. Na huku utapata sadaka peke yake. Wazi. Kwa hivyo zile zile amali zinaoenea pia zapitana kifadhila. Lakini wakati mmoja kuna wakati ukifika sadaka zote hazipitani, huwa sawa sawa kumpa jamaa yako kumpa mwingine kwa sababu ya wakati na ile haja ilivyokuwa. Kwa mfano asema illa zamana majaa, isipokuwa kukiingia janga la ukame. Al'an kumechapa ukame, ukame chakula hakuna. Hapo kutoa sadaka chakula kwa jamaa yako, kwa muislamu mwingine yote ni sawa sawa. Hapo hatangulizi jamaa yako, utangulizwa mwenye haja zaidi, yoyote mpe. Hapo tutaiwacha hii kaida ya kutanguliza jamaa yako. Kwa nini? Kwa sababu ni wakati majaa, tunajanga kutefutwa ni fi halati masghaba wa halati maskana wa halati majaa. Hapo ni anayekuja mpe tu, hakuna kusema ngoja paka jamaa yangu washibe ni wape nyinyi. Hadha majuz hadha. Ndo Allah akaisifu sadaka hii kwenye Qur'ani, akasema au it'am fi yawmin dhi masghaba, yani dhi faqr dhi majaa, ukatoa chakula siku watu wana njaa wahitajia. Hii ni sadaka kubwa. Sasa ikifika hali hii hakuangaliwi sasa jamaa wala mbaya si jamaa yako, wape waislamu ajao mpe, kwa sababu wakati huu sadaka ni bora hata usipompa jamaa yako. Lakini kama hakuna majaa, hakuna njaa, basi kutanguliza jamaa yako ni bora kuliko mwingine. Hizi ni ahwal, ni kawaida ambazo kwamba na ni ahwal za fadhilisha amal saliha baina hii na nyingine, baina hii na nyingine. Thumma hajjun, kisha baada ya sadaka na zaka, amali bora nini? Ni haji. Amali bora baada ya hapo nini? Ni hajjun. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fi hadithi ya Abi Huraira, man hajja hadha albayta, atakaye kuhiji hii nyumba, yani al-Kaaba, falam yarfuth, asizungumze maneno machafu wala mijadala, walam yafsuk, asifanye mambo ya fisq ya maneno au fisq ya vitendo asifanye. Akifanya hivyo, raja'aka yaumi waladathu ummuhu, yani ile haji huwa tauba kwake, tauba, mahitaji tauba nyingine. Ile haji ukifanya vizuri ni tauba kwako, utarudi kama ulivozaliwa na mamako. Mtu akizaliwa huwa na madhambi, azaliwa mweupe, kitabu chake akijaandika kitu, basi utakuwa hivyo. Allahu akbar, kam min adhunub, si tumefanya ambao tunahitajia kusafishwa na tuaghafilika nao, mengine tumeyasahau, tumemkosea Allah atashasahau. Lakini ukienda haji utarudi kama ulivozaliwa, mweupe, kitabu swafi, waanza tena alifu. Wa hadha fadlullah, na hii yaonesha namna gani haji ilivyo na nini ilivyo na cheo na fadhila. Vile vile sababu iliyopelekea ulama, sababu iliyopelekea ahlul ilm kufadhilisha haji na kuonesha kwamba ni katika amali zenye kuenea ambazo zina fadhila kubwa, ni kwamba ulama wasema kwa sababu katika haji yule anayefanya hija yut'ibu badanahu wa yunfiqu malahu, anatumia vitu viwili muhimu kwenye nafsi yake, Kwanza anatumia mwili wake, anauchosha, choka safiri, taabu za safari, mafoleni, manini, zahma, akasubiria ile zahma, mwili wa choka. Wazi, hiyo ni moja. Pili, katika zile mashair za haji kuna mashhad ambayo kwamba hakuna mfano wake kwenye Uislamu, nao ni mashhad Arafa. Siku ya Arafa na pale kwenda Arafa haipatikani ila kwenye haji tu, na hakuna siku bora ala al-itlaq kwenye Uislamu wote, hakuna mashhad bora duniani zaidi ya Arafa. Kwa hiyo haya mambo yameifanya ile haji iwe kubwa, iwe tukufu, iwe na cheo inda Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, yumfiku malahu, yuwatoa na mali. Kwa hivyo yuwachokesha mwili wake, yuwatoa mali yake, alafu kuna na hudhuru yawm Arafa. Haya mambo matatu ndio imeifanya hii ibada iwe kubwa sana kuliko ibada zingine ambazo sio hizi tulozitaja. Lidhalika amali ya haji hapana mchezo, ni ibada kubwa, bali mtume aliita jihad kwa wanawake. Alaikunna jihadun la qitala fi alhajj wal umra. Kawaambia wanawake, nyinyi mna jihad ambayo haina kuuana, hamtauawa jihad hiyo, nayo ni haji na umra. Haji na umra. Kwa hivyo haji na umra ni amal kubwa, ni amal kubwa bila shaki. Na mtume sallallahu alayhi wasallam asema nini? Umratun fi ramadhan ta'dilu hajjatan ma'i. Allahu akbar, angalia fadhila kufanya umra kwenye mwezi wa Ramadhani, thawabu zake zatoshana na kufanya hija na mtume. Sio kufanya hija na mtu mwingine, kufanya hija na mtume, yeye ndo waongoza hiyo hija yako, thawabu zake ndio zatoshana na mtu kwenda Ramadhani umra. Kwa sababu umra Ramadhani na mashaka zaidi, umma ukimbilia pale na taabu na mashaka wa ghairi dhalik. Kwa hivyo thawabu zake zikafanywa nyingi, kuna harara ya saumu, kuna harara ya joto, harara ya jua. Kwa maadhalika muislamu kayasubiria hayo yote, atafuta fadhulullah. Kwa hivyo tume ndo akaipa thawabu kubwa, akasema umra fi Ramadhan ta'dilu hajjatan ma'i, inatoshana thawabu zake na kama kuhiji na yeye. Wala shaka hii yaonesha namna gani haji na umra ziko katika daraja kubwa. Na alhaji na kusudia alhajjul mabrur, kama mtume alivyosema, alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Allahu akbar. Ukaenda haji sawa sawa, khudhu anni manasikakum, mtume asema chukueni amal zenu za haji kwangu. Ukaifanya haji yako ukachukua kwa mtume kila kitu kamgiza, hii haji yako ndio huitwa haji mabrur. Na ukiwa ni haji mabrur, kwanza utarudi kama ulivyozaliwa na mamako, huna madhambi. Pili, wewe hauna thawabu nyingine. Mtume asema laisa lahu jazaa illa aljanna, hauna thawabu nyingine yote isipokuwa peponi moja kwa moja. La shakka haji ni katika amal fadhila, na umra vile vile ni katika amal alfadhila. Mtu akiweza kukariri mara kwa mara, hizi ni amal za kukariri, na Allah amempa istitaa, amempa uwezo, basi wallahi ni amal kubwa. Saa zote aende umra, saa zote aende umra, kipata nafasi aende haji, aende haji za nafila. Wala shaka hadha amalun azim, wa hadha fihi khairun azim. Naktafi bihadha, leo tutakoma hapo insha Allah ta'ala.